Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Прайшло ўжо 10 гадоў, як улада задушыла часопіс «Крыніца», а замены яму, на маю думку, пакуль няма. Паважаю дзеяслоў і архэ, але ў іх свае нішы. Ці не сумуеце вы самі па «Крыніцы»? Алесь. Сумую, спадар Алесь, вельмі сумую. Нельга ўзняць пад сумнеў тое, што ў сярэдзіне 1990-х гадоў «Крыніца» на чале з Владзімірам Некляевым стала найлепшым у 20-м стагоддзі беларускім літаратурна-культуралагічным часопісам. Вядома, новую «Крыніцу», бо ад савецкіх часоў выходзіла старая, з карцінкамі і на дзвюх мовах. Некляев ствараў не адзін, а сабраўшы каманду і выцягнуўшы з шафы у сваім кабінеце спачатку адну, а потым, здаецца, яшчэ дзве скрынкі армянскага каньяку. Выпіта гэта было не за раз. Тады б, відаць, нехта памёр, а часопіс не нарадзіўся. А вечароў за 10, калі фармулявалася канцэпцыя часопісу. Разглядаліся і варыянты новага назову. Хтосьці, патрывожыўшы цені дубоўкі, чорнага, бядулі, насмеліўся прамовіць узвышша. Я прапаноўваў «Залатую горку». Засталася «Крыніца», але ўжо без рознакаляровых малюнкаў, з іншым фарматам і адной, тады яшчэ адзінай дзяржаўнай, мовою. У першы склад рэдакцыі ўваходзілі Валенціна Кудовіч, Алеся Сташонак, Леонід Дранько-Майсюк, Юраль Залоска, Алесь Рызанаў. Прымазаўся і я. Першы нумар выйшаў у ліпені 1994-га. Сябры рэдакцыі прапанавалі чытачам лаканічныя эсэйкі пра ўласнае бачанне новага выдання. Я напісаў пра тое, што Беларусь мае ўласцівасць існаваць адно тады, калі ты развітаешся з ёю, каб жыць сярод чужаніцаў, пакуль нарэшце не здасца. У цябе таксама ёсць дом. Я марыў, што з вопрадня ранейшага часопісу выйдзе на свет іншый, такі, які дапаможа сваім аўтарам і прыхільнікам пачуцца між бяздомнымі тут, в этнаграфічных межах. Ці прынамсі, такі, які захочацца захапіць з сабою падчас чарговых уцёкаў у пошуках Беларусі. І такі часопіс з накладам 4000 асобнікаў з'явіўся. Серабрыстага шэрагу справа ад майго пісьмовага стала я выцягваю наўздагад нумар за нумарам і міжволі пачынаю ўчытвацца. У рубрыкі былі гаваркія «Мы», гэта рэдакцыя, «Я», гэта разглядана ў розных ракурсах постаць суайчынніка «Скарына», «Сапега», «Туровскі», «Язэп Руцкі», «Ён», мелася на ўвазе постаць з-за рэчкі «Міхаіл Бахцін», «Константы» і «Дельфонс», «Галчынскі», «Антанен Арто», Фрыдрых Ніцше, «У нас», это значыць «Гость», Борис Петрович, Галіна Дубінецкая, Мікола Купрею. У раздзелі яны па-беларуску друкаваліся Патрык Зюскінд, Самуэл Бекет, Томас Ман, Герман Гессе, Уільям Батлер Йейтс. Было і яно – Александр Лукашук, Георгій Колас, Алесь Наварыч. Галава кружыцца ад імёнаў. Падборку вершаў надрукаваў юны Андрей Хаданович. Талент адчуваўся ўжо на старце, але замест таго, каб песціць яго, я зрабіў бязлітасную праўку. У Андрэя быў такі даўгі радок, нібы в адну і тую ж рэчку ўвайсці або дзеўчыну двойчы. Мая цвёрдая рука дзяжурнага па нумары перад дзеўчынай дадала ўнескладовае. Атрымалася ўжо згадзіцеся крыху іначай. Нібы в адну і тую ж рэчку ўвайсці або ў дзеўчыну двойчы. Праз колькі гадоў ужо масціты паэт Хаданович узнагародзіў мяне скупым мужчынскім словам падзякі. А тады ён толькі спасцігаў таямніцы матчынай мовы, бо гэта была ягоная першая вялікая беларускамоўная публікацыя. Я прыдумаў рубрыку «Наш», пад якой надрукаваў тэксты некалькіх дзесяткаў эмігрантаў ад Юркі Відзьбіча да ўсіх Станкевічаў, а таксама вядомых у свеце беларусістаў, пачынаючы з незабыўнага троля Гая Пікарды. Рубрыку чыталі ў розных месцах. Аднаго разу Некляеў правёў са мной суровую прафілактычную гутарку і, пранізліва глянуўшы верхоўна-рэдактарскім вокам, параіў зрабіць высновы. Праз тыдзень я прынёс новыя тэксты гэтак званых здраднікаў і калябарантаў і ўвечары ўбачыў, што ўсе тэксты падпісаныя ў друк. Тады ў часопісе, на дадатак да заснавальнікаў, ужо працавалі Леонід Голубович, Анатоль Сідарэвіч, Юрый Станкевіч. Ветравое шкло рэдакцыйнай машыны выглядала такім моцным і празрыстым, але аднойчы у яго трапіў каменьчык. Расказваць пра гэта доўга, ды і не хочацца. Галоўную рэдактарку, што прыйшла на месца Некляева, увесь час кудысьці выклікалі. Неяк вярнуўшыся, яна папрасіла мяне напісаць заяву на звальненне па ўласным жаданні. Маўляў, я, па-першае, выратую часопіс, а па-другое, саму рэдактарку, якая адна гадуе дзіця. Я вельмі паважаў яе і хацеў выратаваць усіх, а таму прапанаваў больш радыкальны варыянт. Звольніць мяне нібыта паводле скарачэння штатаў і такім чынам нават перавыканаць загад начальства. Мне ў такім выпадку належала выплаціць законную кампенсацыю, якую, паабіцаў я, мы ўсёй, на жаль, ужо не вельмі дружнай рэдакцыі, прагуляем. Пасля той балюскі я ішоў з крыніцы ўніз па вуліцы Кіхілёва да метро і знячэўку адчуў, што мой твар мокры. Я аплакваў свой найлепшы часопіс і адзін з найлепшых раздзелаў жыцця. У сваёй кнізе, з як заўсёды сарамяжлівым назовам «Дыялогі з Богам», недабіты крынічанін Валентын Акудовіч змясціў лірычны дадатак, а ў ім верш. «Колькі там часу мяне, і неяк без мору, да гільяціны, не стане ў ладзе, трох Алесіў, двух Леонідаў, Ігара з Валодзем і мяне, Валентына». Гэта аўтар, па сутнасці, хавае рэдакцыю крыніцы. Я, праўда, не стаў першым, а перадзіў Алеся Сташонак. Прароцтва Кудовіча, напэўна, здзейсніцца. Нас не стане, але нашая крыніца застанецца.